سلام کمانډان صاحب، تاسو په خپل ځان معرفي کوي؟ زه لاله کاغه. لاله کاغه، ستاسو دا منطقه څه نومیږي؟ زموږ دا منطقه مالجات. مالجات هستی؟ ډیر ښه. محترم وروره، په دې مونږه معلومات واخیسته په دې نوي وختو کې تاسو کوم روسي سرباز لاسته راوړی دی ژوندی؟ دا ستاسو روسي سرباز چیرې دی؟ دا زموږ روسي سرباز اوس دلې زموږ سره حاضر دی. دا څه قسم په لاس راوړ محترم وروره؟ دا مو په پنجاب څلور کاسه پنجاب ته استولي وه، هغه موټنګان ته کتار ته موزه وه. کتاره چیرې دی؟ بس به دا پر دوی باندې ټکان وکړه، دغه باندې پر روسیانو باندې ټکان یې پر وکړه. دوه ټانګان یې ځینې وسوځله، د یوه ټانګه څه دی وغورځېدی، هغه ټانګان یو ټانګ وسوځل سو، او هغه نفر یو نفر ورسره وسوځل سو. دای نفر دینې وغورځېدی، ماشین یې هلته پاتې سو، د هلته غلی سو په دې دامبر سړک پر غاړه باندې. مجاهدینو ولیدی، بس بلا ورغله مجاهدینو، بس کندهغان ورته کش له وینوی د سکرې کې ورارېی کوي. د سره سلاو دا شوهان وو؟ د ده سره سلاو په موټر کې پاتې سوله، وسوځه سول سوخته. اوس دا تاسو دا روسي داسې مجاهد رفیقانو سره روانه سي، دا چیرې وړئ؟ چې دا روسي سرباز، دا روسي عسکر، بس موږ بیا یو هلته زموږ بندیان سته په تبادله کوی. خپل بندیان پرې خلاصوي؟ خپل بندیان پرې خلاصو. اوس تاسو مقابل دی روسي عسکر څو بندیان خلاصېږي؟ اووه بندیان مو اوس دی راضي کړي دي، په اووه بندیانو شکر دی. نور بندیان ستاسو نشته چې هغه دا خلاص کړي دوی؟ نور بندیان نه، په دغه کې د هغه مو اوس په قبول کړي دي. دا اووه کسه، اووه کسه بندیان، اووه کسه مو اوس په قبول کړي دي. موږ یو ورکو دی اووه کسه، اووه کسه دا بندیان چې تاسو وړي دوی نږدې دا روسانو عسکر او هغې د رژیم د کابل داسې نږدې خپل منځو کې ګډوډ تبادله کوي، یا دا لیږي سپینګیرو پلاس کې؟ یا موږ خود په خود اخوا د دې زموږ بندیان چې دي سپینګیرو استو په مابینس کې، بیا هغه موږ سره مخته کوي، بیا موږ دوی تبادله سره کوو. په دې بندیانو کې یو خارجي بندیم شته چې عرب دی. بله، هغه هم خلاصېږي؟ اوکې، هغه هم په قبول کړی دی. ښه، ډېر ښه. هغه هم نن خلاصېږي؟ د هغه نن د خیره خلاصېږي، هغه عرب. ښه، د خیر، ان شاء الله موږ هغه هم کتلی شو. د خیر، اوکې، د خیر. ښه، محترم قومندان صاحب، ستاسو دا جهاد څو کاله کې جهاد کوي؟ زموږ جهاد به انشاءالله تقریبا یوولس کاله کېږي انشاءالله. محترم قومندان صاحب، نور پوښتنې به مونږ تاسو په وروسته وخت کې به وکړو. د خیر سره، د دې چې اوس ستاسو په اسنادو تبادله کې هستئ، وخت هم ټاکلی هلته، څو بجې تبادله ستاسو شروع کیږي؟ تبادله بس پر اووه بجې مو وربند سره کړی دی. بله، پر اووه بجې باندې. بیا تر هغه ساعت پورې چې تبادله خلاصېږي، یو ساعت وروسته له وربند دی، بعد هغه بیا دی خپل کار دی، لږ مش خپل کار دی. نو وخت د دې چې زه دا افراد افسر روسي ستاسو دلته اوس موجود د دې سره څو خبرې به وکړم، او بیا پس د تبادلې نه به تاسو سره د بغیږي او مفصل دی باره کې به معلومات وکړو. صحیح ده؟ روسي فارسی یا روسی؟ نام تو چیز؟ عبدالعزیز. نام پدرت چیز؟ عبدالسمد. جای د کجاست؟ ازبکستان. د کدام قریه؟ فرغانه. فرغانه؟ مکتب خواندی؟ نظامی خواندی؟ ملکی خواندی؟ عسکری خواندی؟ پیاده؟ اور یه گرد عسکری ده نه؟ عسکری خواندی؟ نه. درس گاز زردار خواندی؟ درس عسکری گاز زردار خواندی؟ در افغانستان بالای مجاهدین استعمال کردی؟ نه. اینجا به دست مجاهدین چه قسم تو اسیر شدی؟ یه تو چی رقم می کشد؟ مجاهدین تو رو چی رقم بسته کرد؟ روسی بگو چی رقم می تورو گیت داشت؟ اوزبکی. اوزبکی بگو. مجاهد من تود. بلند بگو، همگه بتا بلند بگو، تو رو چی رقم مجاهد بسته کرد؟ دست بلا شده. بگو. مجاهد تو رو چی قسم گرفت؟ شندان کنده یار. ها؟ کلان. ها؟ پنجاو. آت کلون هم آت ده، من ماشین هم یانده، من شب خواشتم، مجایدم منه تود ده. مجایدی نیجا تو را تکلیف نداده؟ تپ تپ نکد؟ نه. دیگه چیز نگفت؟ نه. تو کدام منطقه کدام مجاید شهید کردی؟ نه. تو سر به خود د تا تانک تر از روسیه که روان کردن به خاطر چی رای کردی جا؟ کمک. به خاطر کمک رای کرد؟ تا تو در اینجا که آمدی کدام نفر خارجی را، چینایی را، عربی را، دیگر دیدی در قاتل مجاهدین؟ نه. ندیدی؟ غیر خود مردم افغانستان دیگر کدام نفر خارج را دیده تانستی؟ میگه مجاهد میشناسی؟ خب مجاهد میشناسی؟ در قاتل مجاهد مردم چینایی امریکایی بود؟ نه. نبود؟ خو ایو خارجی و روسای شما که آمده بالای مردم افغانستان اینقدر مردم تکلیف میتن، تو را بخاطر روان کردن که برو جا کمک بکن با اینا؟ آمدی چی کمک کردی جا تو؟ تو با مردم افغانستان چی کمک کردی؟ نجیب کن. نجیب کمک کرد؟ تو تانگای میکردی یا سلا داشتی؟ سلا. چند نفر کشتی؟ نه کشتی. نکشتی؟ نه. چی کردی خواهی تو؟ ماشین، موتر. موتر بودی؟ تو موتر؟ تیلی. موتر. تو موتر موتر تانگ داشتی؟ تانگ تیل بود؟ دیگه تو چی اینجا کار میکردی در بین اساکر؟ چی کار میکردی؟ چی وظیفه انجام میدادی؟ ماشین موتر. موتر میگدی؟ در اونجا درس کدام درس ها را زیادتر تو خواندی؟ در ازبکستان در مکتب کدام درس میخواندی؟ تحصیل. تحصیل چی میکدی؟ تا چند سال تحصیل کردی؟ ده سال. در کدام شهر؟ رشتت چی بود؟ نظامی بود؟ پیاده بود؟ عسکری بود؟ چی بود؟ عسکری نبود. عسکری نبود؟ نه. درس گازدار خواندی؟ گازدار. درس گاز زهردار خواندی؟ در افغانستان استعمال کردی؟ نه. چند سال شد در افغانستان آمده ای؟ دو سال. دو سال در کدام جای کار کردی تو؟ روسی خبر دیو کی دیگه روسی بود. روسی استاکینگ روسی. روسی بگو. روسی ما فارسی میگم تو روسی بگو. ازبکی بگو. ازبکی میگم. تو چند سال شد در افغانستان هستی؟ دو گود. در کدام ولایت ها کار کردی؟ غزنی. جلال آباد. گردیز. کابل. قندوز. حیرتان. در هرات. شندن. کندهار. تو در هرات، قندوز، غزنی نفر افغانی را تو کشتی؟ نه. در اونجا چی کار میکردی؟ موتر. موتر فقط کارت موتر بود؟ خب حالی که تو را تبادله میکنن خوش هستی بای تبادله؟ ها؟ که پس با وطنت بری؟ اونجا عروسی کرده ای؟ نسه. توی کردی؟ زن گرفتی؟ نه. نگرفتی؟ پدرت زنده است؟ زنده. مادرت زنده است؟ زنده. برادرت زنده است؟ برادر داری؟ نه. پدرت چی کار میکنه؟ دقان است؟ پنبه. پنبه میکنه؟ مادرت هم وظیفه داره؟ نه. نداره؟ خانه. در خانه است؟ خودت که پس بری اونجا خیلی خوش میشی؟ تاصل به روسیان چه در که؟ روسیان به پلتا مخصرات میشی؟ هدف داده مخته نده. اینجا با تو چقه معاش میداد روسی؟ روسی معاش؟ اینجا سایی که دفع بزن. چقه معاش برات میداد؟ پیسه چقه میداد پول؟ میده. چقه پول میده؟ با روسی بگو اموره. با فارسی نمیفهمی با روسی بگو. چند میده؟ دواز چک. دیگه اینجا تو مشکلات تو را تا اینجا که تامین میشد یعنی با تو اینجا چقه میدادن؟ مصارف خرچتا تورت دلگ بزمون؟ یخ خبرو نپیگی زود چی بکن آقا کارت پیشت هست؟ کارت شناخت پاسپورت اینجا نیست؟ نه خواه ولی پشت دیگه کاغذ هیچ نیست. که بس چه تا سر ایسه ایده من دلده بکنم. ولی میره خوشحال هستی برفتن؟ خب بای نور پا خبر نپیگی زنی رو تپوس بکنم. هم دو بای خبرم دیده بسته. خدا از ما که تاس هم بلرسی اگه تو بز بلا چکی اگه نگیده. محترم قماندان صاحب در خپل مجاهدین و سره نن دا عسکری و روسی سرباز دو او کسان و مجاهدین و مقابله که او عربی مسلمان مجاهد و رورز منگه هم پچنگ کشته اگه سره پا تبادله نن او س عرکت کهی و او بجه تیم دا قماندان صاحب کنه او بجه وقت با تاکل شویده و دوی پا تبادله کیگی او منگه حرکت کهو دا خیرم مخ پا تبادله نمی او رد شوانه لالک آقا نم دو صاحب لالک آقا و دا عسکر سرباز روسی عبدالعزیز نمیگی پتا خالا و عبدالعزیز سباتویچ چیل صاحب دیس گولد بلن؟ آدرس ازبکستان فرگانس کوبلوس فرگانس کرایون سلسویت کردن تیپا با گود سلوشی بلن؟ پولی خوملی کندوس جلابات گزنی گردیز کابول شندان کنده یا ایتو گوردو بی کلون تریلال پنجا موی ماشین زگره یا لازل کابینو زتارل یامو نه با منی دشمن مجاید دشمن روسی بلان Душманы. Это 17-е числа, 6-е, 88-м году, мне лет 20, папа, мама жив, мне женаты. Водитель автомобиль КАМАЗ, марка машина, 54-20, 10-20, брат, сестра нет. Мне командир, шмо ки буд? Мне командир, старший лейтенант Кушнир, место Шиндам, лейтенант Леонов. چه قوخت چود که تو پیش مجاید هستی؟ تری میسه دی سه ماه با تو مجاید چیز نگفت؟ نه هیچ کاری خوب میکد کتت؟ آه چی میخوردی پیش مجاید؟ با روسی بو؟ کارتوشکه آه دیگه؟ خلیب آه اگرچه آه رو دور کیفر ما کدوم جا پیش خیلی که بودی؟ که کدام کماندان بودی؟ طالب جان خوب آدم؟ خوب مجاید ترا چه قسم تذکر کرده؟ یا بیجال آریک زاتاری زیز دشمن بیل دشمن سپراسیل نه دوست که دشمن یا سکزال دوست باز تو را چی رقم بسته کد بورد؟ پتوم نه روک زویازل اتنیست دوم مجاید که تو را دستگیر کرد تو را چه رقم بسته کرد؟ نه روک زویازل ادارل افتامات سپین با مش تو را زد؟ نه نزد؟ او مجاید هایی که تو را دستگیر کرد نامشانه میفهمی؟ بگو نامش چی بود؟ جانان عبدالغفار حجی محمد موسی جان موسی جان اون اونجا ششتگی بودن لبه جوی پت تو لبه اونجا چی میکردی گرفت؟ تو پت میشیدی؟ تو دمی چند ولایت هایی که رفتی جنگ کردی تعداد اروس ها در کدام جای زیاد بود؟ جنگ خود جای زیاد بود؟ پنچر، کندگر، گردیس گردیس اروس ها در اینجا زیاد است در این منطقه؟ نوگر دوگر؟ نوگر، زیاد است محترم آقا سب تاسو په خپل ځان اول معرفي کوي زما نوم سید عبدالباری آغا د کندهار د ډنډ ولسوالۍ مسؤول ډېر ښه محترم آغا سب تاسو څه قسم د ولسانو لاسته اسیر شوئ موږ ولسانو داسې په حکمت باندې دستګیره کړو زما پر سر باندې ډېرې پیسې وشندلې وې داسې په حکمت باندې په یو کور کې ناست وو راپور یې درلودې دا کور د طرفه څخه مې یو لاس ور درلودې نو دا وشي په حکمت زه دستګیره کړم څومره وخت تاسو ورسانو سره اسیر وئ هلته موږ به انشاءالله زیات کم اووه میاشتې ورسره تېرې کړي دي په دا اووه میاشت محترم آغا صاحب دغه جریان د اووه میاشت ته باندې څه تکلیفونه تېر شوی دغه مفصل به تاسو تشریح کړي د دې تکلیفات خو نو کفار دي نه کمونستان دي نه سپینجي او برکو تکلیفات دا خامخا دا تکلیفونه ډېر موندلي دي انشاءالله ډېر بنجان وو ډېر زخمونه وو ډېر نفر یې راسه وویستله چې هغه یې په اقدام رسوله حتی دی ناری وی چی دام نیست من گری دام چی مشتا نفر وی سال آقای با شهادت ورسه ولی دیر مشکلات رو دیده دسی کم کم وقت با اخپل و روستانم تا سخراته ورسان مر با اخپل دری وارا دام تا وی سالم ورسانو برا او گرده ولم چی دلت دازنا خبر او سر پا جریان کیوا چی دی او سر تا بدلکی رو شوربیان سر انو زب را او گرده ولم پا جه خاطور زب ورسانو را او گرده ولم چی ورسانو بزماس داس پا وافتو پا کنده لسورزی لسورزی که از ماس معلومات که اویش ده مانا ده زایه کری نیه انو زو دی پلاس نور که ولی مزو ورسان و را گرزوالی اومه چه دی از مستر مخصف یه ورسی بانی تبادله سر بود یعنی خلقیانو گفته چه تاسو دیر؟ خلقیانو نگوشتله چه مطلق ما تو تبادله که اتا داشه کرله چه دی و خطر آواسه و از ما و اقرباو تا چه کنزه نفار شورویان مخصد دستا تایش مشتر آواسه و یادوا افسر شورویان نو با موز عبدالباری آقا پلاس ورکو کنینو داسی مخکې بیا دا خط دي ځانه سره ولیکئ چې زما اقرباو ته راواستوئ نو دوی نه غوښتل چې داسې تبادله په مابین کې سره وشي او ورسان بیا غواړي چې موږ خپل شورویان موږ خپل لاس ته ورسوو مخصد د دې نفر و دوی ته تسلیم اصلا دا کار خپل ورسان په دې نظر ورسان ستاسو نظر تاییده وه چې ستاسو مقصد خلاص شوي موږ وروسي لاس ته راشي بل یوه ورسان غواړي چې د دوی ورسان ور خلاص شي مقصد دوی خپل کور ته راستانه شي او موږ خپلو ځایو ته ولاړ شو او نه غواړي موږ د افغانستان خلچیانو پرچمیانو کومونستان نه غواړي چې مقصد داسې ښه تبادله دي په افغانستان کې وشي هغه نه غواړي په دې روسي باندې تاسو څو کسه بندیان خلاص شوي محترم اوس موږ خو سره ناخبره وو اوس څه خبر موږ سره ودرلودې اوس شپږ نفره وایي اووه نفره سره تبادله شوي دي دوه شورویانو سره د یوه ورسي سره یوه ورسي سره اووه کسان مجاهدین موږ هلته جدا جدا یو هر یو په خپل بس په دا اووه میاشتې موږ دا لمر نه دي لیدلی موږ دا یو در بله سره ناخبره یو موږ شی نه دي لیدلی دا اووه میاشتې موږ تېرې کړي دي موږ لمر او شی نه دي لیدلی هر یو بیل بیل ځای بیل بیل ځای داسې دسې هر اتاق کې یو نفر و هغه سې بیا که تعداد داسې چې دا د نفرو زیات شي بیا شاید داسې درې نفره څلور نفره سره واچي داسې مهم نفر چې دوی په نظر وښکارېږي دا سړی لکه دوی چې زه مهم د ښکړې وم زه د کندهار د اتحاد اسلامي د طرفه څخه زه تذکره کړې وم چې ته د اتحاد اسلامي افغانستان د لوی نماینده یې په کندهار نو داسې سړی بیا دوی ډېر کوښښ سره کوي چې هغه یوازې بیا دوی ساتي یوازې مقصد یو تکلیف و فشار په راوځي ولچکو بېړۍ وم داسې ور په فشار مې زنجیرانو نور مشکلاتو نور فشار م د دوی ډېر راباندې وي محترم آقا صاحب دسې شپه ورځ ستاسو لاسونه او پښې ولچکو زولانی وو په دغه سهار چې زه راتلمه دا بېړۍ یې په دغه سهار هسه ماتې کړلې چې ماچېدلې نه دا اووه میاشت چې زه بېړۍ ولچک وم چې هلته ما خپل مانځه وو او داسه ته زه بالکل داسې یو بل ما سم په حلالو کالو نه دي کړې دسې وخت د بیرون تګ معذرت لپاره ستاسو پښې نه خلاصوو دوی یا نه خلاصوی یا موږ به ورته وویل په دغه سهار ملا رضا ورته وکړله ته چې دا موږ د یو لمانځه ته دا پښې او لاسونه را خلاصوئ چې موږ دا د خدای پاک د جن کار غونو کې په ازاد پښه وکړو مګر نه یې خلاصولې نه یې ازادولو دا سه منصب د رژیم د کابل دا ظلمونه دوی له خوانه کېده که روسانو له خوانه بعضې ظلمونه د روسانو د خواست هم کېږي بعضې ظلمونه اکثریت ظلمونه د خلچیانو پرچمیانو د خواسته کېږي کمونیستانو د خواست محترم آقا صاحب تاسو د شپږ کسانو رفیقانو منځ کې کوم عرب مجاهد ورور هم و دن تاسو سره بندي و هلته بلې و دا وایي په مابس کې بندي و زه و د عرب ورور یې دا نور مجاهدین یې په مخکې راوستل زه و د عرب ورور یې ور یې وګرځولو چې تاسې بیا په وروسته کې په لاس وتښتو د دوی په نظر باندې داسې موږ مهم ښه نفر مقصد وښکارېدلو نو هغه یې وروسته موږ بیا راوستلو داسې بل په اخري کې نور بنجان یې په مخکې راوستل موږ یې په وروسته کې بیا راوستلو تبادلې محترم آقا صاحب ګر چې تا ډېر زحمت تکلیف دې ډېر تېر کړی په دوو میاشت او ډېر عفه غواړم تا ته تکلیف هم کېږي پوښتنه مې دا ده چې 15 دقیقې ستا وخت ضایع کېږي ګر چې په دوو میاشتې تا خپل بندیخانه ټول په دا ولایت قندهار کې دې تېر کړې بلې و دا اووه میاشتې مې هلته په ولایت قندهار کې تېرې کړلې په د خات په شعبه ورته وایي دا ستاسو ډوډۍ څنګه وو آقا صاحب ډوډۍ چې ډوډۍ درکوو راکوله دولت راکوله بیا په دا اوس کې څو زمانه کېږي انشاءالله زیات کمې دوې میاشتې پیوازې هم راایله کړې بیا موږ دا پیوازې هم داسې بل مقصد هغسې مو استفاده کوله د خپلو اقرباو پیوازې راته راستولې هغسې مو استفاده کوله یعنې اقربا چې راته تاسو لیدل یا موږ یې ورسره لیدلی نه شو بالکل داسې وبل تنامه کالي بس هغه کالي بیا موږ ته راواستوله موږ به الله په شینه خبر وو چې دا کالي چا راستولي دي چا راوړي دي موږ به دا کالي بس نه یو نشاني وو نه یو شی وو په دې خبر نه وو په ژوند وو په مرګ یې مخته خو موږ به دا کالي داسې وبل مازې واغوستلې وي استفاده به مو د دې پیسو د یو شي څه وکړل هغه به مو مخته داسې کوم پیسې چې عسکر لاسم ورکوو دوا له خاطره بل شي له خاطره هغه شی تاسو ته رسېده موږ هغه شی راته رسېږي و هغه شی بالکل راته رسېږي کوم تحقیقات د محکمې له خوانه هم ستاسو نه وشو هغه یا د محکمې د خواست تحقیقات د محکمې زموږ تحقیق خلاصه و تحقیق مکمل و اوس مطلق مربوط په محکمه درلودی چې اوس مازې په موږ باندې یوه محکمه وسي مخکې ستاسو تحقیق په کوم ځای وشو هغه صاحب په دغه خات کې وسو پیرکه کې مراسه سوی دی په خات کې مراسه وسو د کندهار په خات کې رئیسه کې ریاست خاط کې ستاسو پوښتنه کړې یعنی کوم مهم شی ستاسو نه څه پوښتنه یې وکړه دی خلکو په تحقیق کې دغه پوښتنې یې کولې چې په کوم بانډ کې مقصد څو دي وژلي دي او څه شي دي کړي دي کوم عملیات یې کړي دي کوم یې څه شي کړي دي کوم یې څه شي کړي دا پوښتنې معلومات یې راسه غوښتي فقط پوښتنه دوی دغه شی بله هو ستاسو حبس موده خو یې ټاکلی نه وو هغه موږ حبس خو نو د دوی په دغه سره چې دوی ټاکه دوی ټاکلې د دوی ماده در راته یښې د دوی په نظر باندې موږ باندې پر ما باندې په مخکې هم د یو اقدام فیصله وتلې وه زه په مخکې هم اقدام وم زه د عبدالباري آغا په نامه باندې دستګیر رسولم دا وار د عبدالنبي پر نامه باندې دستګیر رسولم نو دوی داسې ول معلومات درلودې نو هغه بس فیصله د اقدام ده ورته پرته وه زه اقدام وم چې درې واره زه مقصد د عمر ته ایستلی یم د اقدام و فیصلې ته نو شرویان مو بېرته راګرځولی یم دا شروعیان بیرته کړی و نو دا و چې دا اوس پیلنده زه د محکمې پورې مربوطوم چې محکمه به ما سره وشي زما سره بیا په مقصد خپله فیصله وجریان چې هر څه وو هغه بیا دا شروعیان څه پیدا آقا صاحب چې تیې ګرځولې بیرته دوی پوهېدلی چې دا مهم سړی دی دا یې وخت ته بدله کېږي دا یې وخت په کندهار کې شوروی دستګیر شي شاید چې دغه سړی به تا بدله کړي ورسره فقط ته خپل تبادلې سړي لري دلته په موږ کې شاوخوا کې په موږ کې سړي لري شاوخوا ډېر ارتباطات لري په پارک نفر ډېر په مجاهد منځ کې هم نفر لري دوی شاید چې شاوخوا یې لري و داسې فرسه محترم آقا صاحب بل پوښتنه مې دا ده چې دا داخل د محبس کې روسان هم تاسو خراته داسې کوم پوښتنې دپاره او کوم شي لپاره داسې یو مهم سړی چې په نظر باندې معلوم شي د هغه څه معلومات پوښتنې کوي عکاسۍ ځینې کوي باره نو ځینې نور کار نه وسه نور پوښتنې نه کوي مشاوران راته یا غټ افسران لوی افسران راکړل لوی مشاورین راکړل ما سب خپل ډیر مشاورینو تاکید کړی دی ډیر مشاورینو دغه یې را سره کښېنستلی دي مقصد ډیرې پوښتنې ډیر معلوماتونه یې ما سره کول دي په دا اووه میاشت محترم آقا صاحب داسې بیرون ګرځېدلو ته تاسو ته یې وخت درکوو یا په دا اووه میاشت کې ما خپله دا لمر نه دی لیدلی چې دا لمر د الله پاک جل جلاله چې دا لمر یې څنګه لمر نه دی لیدلی زه بس پروتوکول په وم پر شان زنجیران پراته وه په پښو کې ولچک وه په پښو کې بیړۍ په لاسو کې ولچک وه نو زه بس هلته داسې بوله بس بالکل ولاړېدلی نه شوی بس ناست ناست وم بس ول پروت پروت وم څه پیره تاسو باندې عسکر د روسي و یا عسکر د یا د داخلي عسکر و پر موږ باندې